پکارتے ہیں دشت میں شاہ کربلا، پکارتے ہیں دشت میں شاہ کربلا۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ ہماری جان چلے گئے ہو تم، ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو تم؟ زمین پہ ہو کے سوئے آسمان چلے گئے ہو تم، وہیں سے دو صدا ہمیں جہاں چلے گئے ہو تم۔ عباس تم کہاں ہو؟ بدل رہی ہے رنگت زمین و آسمان کی، گھڑی بہت قریب ہے ہمارے امتحان کی۔ نہ پوچھو کس طرح اٹھائے لاش نوجوان کی، زبان لبوں پہ آ گئی ہے ہائے بے زبان کی۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ اکیلے رہ گئے ہیں ہم ستمگروں کی بھیڑ ہے، ستمگروں کی بھیڑ ہے۔ جدھر نظر اٹھا رہے ہیں پرچیوں کی بھیڑ ہے، گلا ہمارا کاٹنے کو خنجروں کی بھیڑ ہے۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ ہمارے دل پہ کیا گزر گئی کسے بتائیں ہوں، کلیج پر جو زخم کھائے ہیں کسے بتائیں ہوں؟ نہ آؤ تم ہی جب تو اپنا غم کسے سنائے ہوں، مدد کے واسطے بتاؤ پھر کسے بلائیں ہوں؟ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ زمانے بھر میں شور ہے تمہاری باوفائی کا، سہارا بھائی کے لیے بہت ہے ایک بھائی کا۔ قریب وقت آ گیا ہے اب میری جدائی کا، پھر اس کے بعد مرحلہ بہن کی بیردائی کا۔ عباس تم کہاں ہو؟ ستمگروں کی کیا مجال ہم کو تیر مار دیں، جو ساتھ ہوتے تم تو دشمنوں کے سر اتار سے۔ یہ بے کسی کا وقت آئے کسی پکارتے عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، ہمارے جیسا اس جہاں میں ہم کمارا کون ہے؟ جوان لال قتل ہو گیا سہارا کون ہے؟ تمہیں تو سب خبر ہے، ہم کو تم سے پیارا کون ہے؟ تم یہ خبر نہ لو تو بھائی پھر ہمارا کون ہے؟ عباس تم کہاں ہو؟ پکاری لاش با وفا، پکارے آپ اے غلام چپ رہے یہ کب ہوا؟ ہمیں ہماری موت نے کیا ہے دور با خدا، خدا کے واسطے یہ کہہ کے اب نہ دیجیے سزا۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔